6 minut po godzinie 4 na zegarach, a jeszcze tylko 39 dni i skończy nam się 2023 rok. Dzisiaj 326 dzień w kalendarzu, 22 listopada, środa, wschód słońca. Dziś pojawi się o godzinie 7.09, zachód już o 15.35. Imieniny obchodzą dzisiaj Cecylia, Filemon, Marek, Maur i Stefan. A w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj rozpoczynające się dni honorowego krwiodawstwa w Polsce. To do 26 listopada aż potrwa i też gorąco zachęcam Państwa od razu do oddawania krwi właśnie. Oprócz tego też mamy Dzień Kredki. Nie wiem, jak się świętuje Dzień Kredki. I Święto Transportu Wojskowego. 7 minut po godzinie 4. Jump i Van Halen w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Big City Life, me try forget my pressure, eyes up no matter what me try. Big City Life, in my heart have no base, and right now Babylon depend me. And right now Babylon dep on my case. People in a show, all lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we try. Take a moment to relax before you do anything right. You wanna know me? Be a friend of mine. I'll share some wisdom with you. Don't you ever get lonely from time to time. Don't let the system get you down. Fix it to life, me try to forget my pressure now ease up no matter what. Me try fix it to life. Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life. Big city life, me try to forget my pressure knives up no matter what. Me try big city life in my heart. And right now Babylon, get on the case. Big city life, try to forget my pressure now ease up no matter what. Me try big city life, my heart have no base. And right now Babylon, get on the case. Big city life, me try to forget my pressure now ease up no matter what. Me try big city life, in my heart have no base. And right now Babylon, get on the case. Big city life, try to forget my pressure now ease up no matter. Kwadrans po godzinie 4 na zegarach. Dzisiaj mamy środę, więc jeszcze tylko czwartek i piątek. No i skończy się czas na głosowanie w ramach listy przebojów trójki. Jak to zrobić? Jak zagłosować? No robi się to tak, trzeba włączyć komputer albo odpalić sobie aplikację w telefonie komórkowym. Później proszę wejść na naszą stronę internetową trójkową. Tam jest zakładka lista przebojów trójki, pewnie podpisana jako LPT, a z kolei w tej zakładce znajduje się formularz zgłoszeniowy. No i proszę go wypełnić do piątku, do południa, bo wtedy to właśnie kończy się czas na głosowanie. Mają Państwo do wykorzystania 10 głosów. Ten utwór, który Państwu się najbardziej spodoba z naszej listy, dostanie od Państwa 10 punktów. Ten, co się podoba, ale jednak najmniej, po jednym punkcie. To tak jeszcze dodam tylko w ramach wyjaśnienia tego głosowania. A spośród propozycji mają Państwo w tym tygodniu do wyboru m.in. Chłopców, tak nazywa się zespół, a ich utwór to Dziwna Wiosna. zakłócenia. Widzisz, czas, czas, czas nasz w końcu wykończy. Miasto puści przygończę i w dzień chowam się w cień. Obiecaj mi, obiecaj, że jeszcze umrzemy z miłości. Obiecaj mi, obiecaj, że jeszcze umrzemy z miłości. Przed nami jest ta przestrzeń, by poczuć to raz jeszcze. Chcę wiedzieć znów, że jesteś. Umrzemy z miłości. Zaczynam myśleć, że zginie. Polskiego Radia. Whatsoever I fall on, you came to my life. 25 minut po godzinie 4 w całym kraju od rana przymrozki, zaczynając od stopnia poniżej zera na południu kraju i nad morzem. Minus 3 teraz na Lubelszczyźnie, we Wielkopolsce i na Mazowszu, a najchłodniej oczywiście tam, gdzie zawsze, czyli na północnym wschodzie. W tym momencie tam nawet minus 8 stopni Celsjusza. I chociaż jest zimno, to na szczęście druga połowa dnia, z tego co mówią synoptycy, zapowiada się bardzo słoneczna, więc chociaż ta odczuwalna temperatura będzie taka sama albo zbliżona do tej, jaką będziemy mieli na termometrach. Na barometrach już teraz wysokie wartości, już sprawdzam, to jest 1024 hektopaskale, to są 1024 hektopaskale, ciśnienie cały czas rośnie, a biometr jest i będzie dzisiaj korzystny. 26 minut po czwartej, Latawce i Mysłowic teraz w trójce. Upadają tylko anioły, tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. Żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na szybujemy przez świat, a nasz kruchu wciąż. Ptaki siedzą nam na ramionach, są gotowe, żeby się wznieść. Trzymaj mocno, kiedy zawołam, nie patrz tu, nie oglądaj się. Po tematach, żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Które na Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Darkness of the empty hours to the early morning light. From the hustle down on Main Street, with all its lights so bright, to the trucker on the highway, pressing through the night. I can hear your heartbeat. Dzisiaj 8 minut zostało do godziny 5. Dzisiaj 45 lat kończy wokalistka zespołu Yes, Karen Lee Orzołek. Bardzo polsko brzmiące nazwisko i to nie jest przypadek, dlatego że Karen O to w połowie Koreanka, a w połowie Polka. Jej tata jest Polakiem. Na studiach razem z kolegami postanowiła założyć zespół właśnie Yes. No i trzeba przyznać, że udało im się zdobyć ogromną rozpoznawalność, między innymi dzięki jej utworowi Heads Will Roll, który też stał się międzynarodowym hitem bardzo szybko. Zarówno ta piosenka, jak i nakręcony do niej klip mają być parodią horrorów. W tym klipie piękna Karen O traci głowę i to dosłownie traci głowę, ale nadal śpiewa, więc jest wszystko super. A my Karen O życzymy, żeby nie przestawała śpiewać, przynajmniej przez następne 100 lat. Wszystkiego najlepszego, Heads Will Roll. Yes, teraz w Trójce. Bladder on the west streets, double roller. 20 minut do godziny 5. I need dolar przed chwilą w Trójce. O tym, na co potrzebuje dolarów, Andrzej Sapkowski. Będziemy dzisiaj jeszcze Państwu mówić w audycji Pora na Trójkę, więc na razie szczegółów nie będę zdradzać. Wróćmy do kalendarium muzycznego, bo mówiliśmy przed chwilą o urodzinach Karen O z zespołu Yes. Pani Karen kończy dzisiaj 45 lat. Ale w kalendarzu mamy też dosyć smutną rocznicę. Dokładnie dzisiaj mija bowiem 26 lat od kiedy odszedł wokalista zespołu In Excess, Michael Hutchence. Gdyby nie jego ogromna wrażliwość, to pewnie nie powstałoby tak wiele świetnych utworów, ale ta wrażliwość, taka niepewność siebie, ukrywane lęki, no, mocno wpłynęły też na psychikę Michaela. No i kto wie, jak potoczyłoby się jego życie. Gdyby był taki gruboskórny, a nie wrażliwy, jakim był właśnie. Hutchence nie dość, że był utalentowanym człowiekiem, to był też bardzo przystojny. Miał też romans chyba ze wszystkimi najładniejszymi dziewczynami w tamtych czasach. Uważany był też za jednego z najbardziej zdolnych muzyków. Mieszkał w sąsiedztwie największych gwiazd. Przyjaźnił się z Bono, no po prostu sielanka. No ale kiedyś wdał się w pewną kłótnię, która skończyła się poważną bójką. Ta bójka z kolei skończyła się tym, że pan Hutchence miał dosyć mocne obrażenia i od tego momentu zaczęły się jego problemy zdrowotne, także nasilona depresja, która skończyła się no tragicznie, jak dobrze wiemy. Michael Hutchence, dziś rocznica jego śmierci, a my gramy teraz Never Tear Us Apart, jeden z największych hitów zespołu In Excess właśnie. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you

13 minut do godziny 5, to oznacza, że jeszcze przez mniej więcej godzinę będzie trwać nasza wspólna pobudka, a po godzinie 6 zacznie się już audycja Pora na Trójkę, podczas której dzisiaj będziemy rozmawiać m.in. o jednym z największych zjawisk popkultury, czyli o Wiedźminie. No bo sam Andrzej Sapkowski, czyli autor Wiedźmina, zapowiedział, że do końca przyszłego roku nowa książka o przygodach Geralta ukaże się na rynku polskim, a w 2025 na rynku międzynarodowym. No i jak mówi sam autor, to dzięki sprzedaży nowej książki właśnie będzie miał za co opłacić czynsz. Czyżby pan Andrzej mieszkał w Warszawie, że to taki drogi czynsz? No ja go znam, ten ból znam. Ten temat poruszymy przed godziną 7, a na naszej antenie już teraz ONA krzycze jestem. Thank you.